bekledim. Sanırım yetti kader. Güldür beni ne olur. Gözyaşım bitti kader. Bitti kader, bitti kader. Saçıma düştü aklar. Gönlümde yalnızlıklar. Güldür beni ne olur. Canıma yetti kader. Yetti kader, yetti kader. Merhametsiz seneler. Birbiriyle yarıştı. Acılar sevincime dümlendi, karıştı. Bana küsen talihim, düşmanımla barıştım. Aydınlat günlerimi, hayatım söndü kader. Aşılmaz bir dağ oldu mahzun kalbimde keder. Bir defa doğan insan böyle mi acı çeker? Acı çeker, çile çeker. Neden gelmiyor senden? Ne bir ses, ne bir haber. Gönder yar ne olur. Ayrılık yetti kader. Yetti kader, yetti kader. Merhametsiz seneler. Birbiriyle yarıştı. Acılar sevincime dümlendi, karıştı. Bana küsen talihim, düşmanımla barıştım. Aydınlat şu dünyamı, hayatım söndü kaldı.